وأما ما يتعلق بالقربة أما إليوفنغمانا نكويكروبشا كالله سبحانه وتعالى كما الهديواو فقد ذكر الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أمتاجا كتك آية أمبوت لإتاجا الفسيمة والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ميونغو ما نعبدهم قاسس هتوابدواو يعني ما نعبدهم لعلة من العلل سيسي هاتوا بدواه وسبابه ميونغول مسبابه إلا لأجل التقريب إسبقوا قواجين كيكروبش فحصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله فهم أرادوا بذلك ما عند الله سهاوا ولفانا جابوا كمالين وكيكروبش تو لكن واو ونسيوا قسيتوا يكروبش لكن هاتوا بدو na kujikurubisha na kuabudu ni huko huko ni hiyo njia moja ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea idhan humuttakhadhu min duni awliya abaduhum liyuqarribuhum ila Allah wao walimfanyia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala washirika wakawa yenye kuabudu kwa wao wakasema wao wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala fama aradu illa Allah wakasema kuwa hatukusudia sisi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala walakinnahum lakini wao ittakhadhu tilqal wasa'id waliofanya wale wakati liqarribuhum ila Allah ili iwakurubishe wao فالله سبحانه وتعالى سهيل ديو ينفungamana nini na qurba na qurba ni katika sampuli za ibada na mtu anatakaniwa ajikurubisha kwa Allah si kama anavyofanya wao ziko njia za kujikurubisha kwa Allah lakini si kama hivi walivyofanya wao waweza mtu kujikurubisha kwa Allah kwa matendo mema ikiwa mathalan umefanya matendo yako mema ndio umefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala waweza ukamwomba Allah kwa kupitia yale matendo yako mema. Na hichi kisa maarufu katika wale watu watatu waliofinikwa na lile pango, kila mmoja alitaja wema wake na wakatoka, lakini hawakunasibisha kwa mtu fulani. Yani wakasema sisi kwa sababu tuna matatizo Abdul Qadir Jilani tusaidie, alafu eti ayapeleke kwa Allah kawa wanavyosema wao, au Badawi au Nafisa au Aidarus au Hussein kama anafanya Rafidha. Sahihi, huu ni ushirikina, huu ni ushirikina. Lakini masikitiko makubwa, shetani akawapambia kuwa ndio tauhid. Shetani amewapambia shirki ni tauhid na tauhid ni shirki. Haya si maneno yangu, na nukuu, ukirudi katika usulu sita ya Muhammad bin Abdul Wahhab ametaja, yani akawapambia tauhid ni shirki na shirki ndio tauhid. Ndio kaona leo wale jamaa wanayafanya yale mambo hawayaachi, kiwaambia ah. Ndio kaona anatuambia kuwa mawahabi wakufurisha watu, hakuna mtu anayekufurishwa. Wakufurisha watu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa akifurisha watu? La, lakini ni washirikina. So limuona wapi? Ukamwona kuna shekhe mmoja imamu asema juu ya mimba, asema mawahabi wanatuharibia kazi zetu, yaani kazi zetu wanatuharibia, wasema irizi haifai. Mambo gani bwana? Fungeni irizi bwana, juu ya mimba. Simzusi bwana kasoma swalini hapa, mpotofu. Juu ya mimba kasema maneno haya kuwa irizi yafaa bwana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam jisaidie. Ati Mtume anasema jisaidie, jisaidie katika ushirikina? Afaa bana, jifunge rizi tu hapa. Kuna matatizo gani? Lakini si dhuru mtu. Kazungumza maneno haya, akasema ishara zao ni katika swala fanya hivi. Chezesha vidole, afanye stizai, yani kwa hivyo. Haya ndo kawaida. Watu wa bidha ndo walivyo. Shangae kwa mtu bidha kufanya mbaya kwa sababu ni wapotofu. Na hawa si watu wazuri, ni watu wabaya. Lakini masikitiko makubwa leo Waislamu wengi ndio wanawafanya kuwa si vipenzi hawa. Wa matatizo hawa. Akipata nafasi ya kuua huyo. Niwajue. Pata nafasi akutai mtu. Uzubae. Baadaye tu ushazubaa tu achukua panga ukata kichwa chako. Ndio hivyo. Watu wabaya. Lakini leo masikitiko makubwa tawakaribisha nyumbani kwetu. Nyumbani nakaribisha watu wa bid'a. Karibisha nyumbani. Tawana nyumba ngapi sasa sumia. Maulidi kwa zamani yajulikana wazi misikitini. Sasa maulidi yameingia paka katika majumba ya watu. Yasomwa. Sasa ukifanya jambo kama hilo faliyadhu billahi ni laana ya mtume sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laana Allahu man awa muhditha. Hadithi imepokea Ali bin Abi Talib. Allah amlani mtu yote mwenye kumhifadhi mzushi. Mzushi yeye wajua wazushi kwa aina mbili. Kuna wale wakereketwa, wapambe wale. Wale kidogo wana fadhali utawalingania. Lakini kuna wale sanadil, mabwiji wale. Wale wanajulikana wazi wale. Sasa wale hata wapewi salamu. Wale hawapewi salamu. Na inshallah katika muhadhara kesho tutazungumza wasaya salafi swaleh. Wasia wa salafi swaleh katika watu wa bidha. Uangalie salafi ilikuwa kuzungumza nini na watu wa bidha. Ni leo sisi tutaona mtu ni watu wa kawaida tu. Ah, hapana. Yaani ukutana na mtu anafanya istizai na sunna wa muone haya. Uone haya kumuonesha msimamo. Yaani hata kumkataza usifanye istizai pia uone haya. Waanza kucheka cheka. Allahu musta'an. Sasa hii ndio nukta. Nukta nyingine inafungamana na shafaa. Waliposema ile aya wanaoabudu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala haviwezi kumnufaisha wala haviwezi kumdhuru, na anasema hawa ndio watetezi wetu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii qala As-Sa'di rahimahullahu fi tafsirihi. Al-Sheikh Sa'di rahimahullahu Ta'ala mwalimu Ibn Uthaymeen asema katika tafsiri yake, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa ya'buduna ay al-mushrikun al-mukadhibun, wale washirikina waliomkadhibisha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waliomkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam, min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, ay la tamliku lahum mithqala dharratin min an-naf'i wala tadfa'u anhum shay'a, hawaezi kumiliki mfano wa mdudu chungu, yani ndogo sana manufaa, wala kuzuia mfano wake. Sasa vile ambavyo unavyoviabudu hata ikija shari haviwezi kuondoa, au ikija khairi pia haiwezi kuzuia. Sasa vipi mtu aabudu kitu ambacho pia ni dhaifu, yani ni ghairu maqul, kama anavyosema ni kitu ambacho hakiingia kilini? Kaifa mtu aabudu ng'ombe? Kaifa a kutangana na ujinga wao, wakiletwa nyama ng'ombe hawali, kimletea nyama ng'ombe pia hali. Vipi wewe waabudu kitu ambacho kina illa, kina matatizo? Hiyo ni shawazi kuwa mshirikina yote ni mpumbavu. Nilikuja zungumza maneno kama haya nikaambiwa natukana watu, mshirikina ni mpumbavu au wasemaje? Eh, ni mpumbavu safi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man yaraghaba an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, yule ambaye atakayeacha mila nabii Allah Ibrahim akaitukia isipokuwa nafsi yake ameitia katika upumbavu. Hakuna mpumbavu kama mshirikina. Watu waitana mpumbavu, hakuna ahma na safi kama mushrik. Lakini masikitiko makubwa, aya hizi zitafsiriwa waambiwa watukana watu. Sasa aya ya Allah waambiwa watukana watu. Sasa mimi ndio nikawaambia, sasa nielezeni maana safi. Mimi najua safi ni mpumbavu, nipatie jina lingine. Eh, tumuite nani? Sasa ni kitu ambacho cha masikitiko sana. Sasa Sheikh Saadi akasema, wayakuluna qawlan khaliyan min al-burhan, na wanasema maneno ambayo ilikosekana na dalili. Khalian min al-burhan, maneno yao wanayozungumza hayana dalili yoyote. waliposema haulai shufa'auna inda Allah, haya maneno hayana dalili. Na ahlul bid'ah wote kama aliposema Sheikhul Islam Ibn Qayyim hawana dalili, si katika Qur'an wala katika sunna wala katika salaf, isipokuwa ahwaahum, isipokuwa nafsi zao na matamanio ya nafsi yao ndio dalili yao, lakini hawana dalili. Hawa wote tunawaona wakereketo wanaoingia huku na huku, mahizbia wote katika ahlul bid'ah ahwa, hana dalili yote na kile kitu chake. Na anaposema na lao kitoa dalili, ima hadithi hiyo ni dhaif au maudhu, hadithi ambayo ya uongo kaitunga wao, kama nyingi ambazo zilizitunga wao. Moja nikawa nilioelezea akatoa maneno ambayo si ya kweli, haya maneno yenyewe kimashiko pia hayaingia kilini. Asema man hajja wa lam yasurni fakad jafani, mwenye kufanya hija asinzuru mimi katika kaburi langu itakuwa amenyanyasa mimi. Alafu msingizia mtume, mtume kuzungumza maneno haya. Au kawasikia man anfaqa dirham li ajli mawli nabawi dakhala aljannata bighairi hisabin wala adab. Kasema maneno haya, mtu yoyote ambaye mwenye kutoa dirhamu moja kwa ajili ya maulidi ataingia peponi pasi na hisabu wala adhabu. Haya maneno mitaani, sio maneno yao, sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Saha ahlul bid'ah wal ahwa wana mambo mengi sana ya bid'ah yanawashajiisha katika mambo yao, hawana dalili yoyote. Khalian min alburhan, hawana dalili yoyote. Sema ya'budunahum liyuqarribuhum ila Allah, wa wanaabudu ili wakurubishe wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayashfa'u lahum indahu, na vile vile wanataka utetezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qawlu min tilqai anfusihim, sema Sheikh Saadi, na hili pia ni neno ambalo linatoka na nafsi zao. Sahihi kunishawazi kuwa hawa watu wa bid'ah ni watu waongo. Mtu bid'ah yote usimwamini. Ndio ile msemo asema, hata akikwambia maji ya chumvi, kwa sababu kuna maji ya tamu na ya chumvi, akikwambia maji ya chumvi pia ya chumvi yaonje, simkubali. Lakini masikitiko makubwa leo wanakuja watu kidogo wana chembe chembe za sunna, wanakwenda peleka posa hawezeshi, lakini anakuja mtu mubtadi zushi hawezeshi. Haya yanatokea kwa Uislamu kwa sababu anaangalia na senti, haangalii bali salafu swale. Asema mtu yote ambaye atakayemwozesha mtoto wake mtu wa bid'ah ashakata kizazi chake. Wewe mwozesha mtu wa bid'ah watarajia nini? Mtu angalia senti, hizi senti utaziache, senti hazina lolote. Lakini masikitiko makubwa, mtu angalia senti kio, kuna hapo juazi hapo kidogo, mwisho wa mwezi na mimi itakuwa na nalitoa basha yangu. Usiangalie hayo, angalia la muhimu. Watazaliwa watoto wataingia huko. Sasa watazaliwa watoto wengine toka masufi, wengine matablighi, wengine mu'tazila, wengine jahmia, wengine sururia, nashkabandia, shadhiria, haya. Mkurupuko, kila mtu ataingia huko. Sasa hii matatizo. Sasa mtu ni lazima mtu aangalie yule ambaye anakuja molea binti yake. Aangalie. Inna hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinukum dinakum, kama alivyoelezea Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala katika muqaddima wa sahih Muslim. Kwa hii ilmu ni dini, angalie wachukua kwa nani. Sa vile vile mtoto wako pia muangalie wa kabidhi nani, sababu angalia mbele katika mustakbal watoto takuwa vipi. Lakini watu hawaangalii jambo kama hilo. Sahihi ndio nukta ya shafa'a. Na shafa'a ni talabul khair lilghair, ni kumtakia mtu khairi mtu mwingine. Hiyo ni nini shafa'a? Hapa Sheikh asema kana ghalibul jahiliyin, walikuwa wengi katika watu wa jahiliya ya'taqiduna, wakiamini anna alihatahum, kuwa wale miungu yao tatawassatu lahum inda Allah, yani wao wanafanya wasat, yani wanafanya ukati kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ya'budunaha, na wao wakawa wanaabudu wao min ajli an tashfa'a lahum inda rabbihim, kwa ajili wao watawatetea wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha i'tiqadu batil, na imani kama hii ni imani ya makosa. Li'annahu iftira' ala Allah, kwa sababu wamemzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam ya'mur bihi nabiyyun min anbiya'illah, wala hakuna katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walifundisha jambo kama hili. Wewe ukiwa na makosa yako, basi muabudu Allah mubashara, sio ati uende katika kaburi la mtu fulani, ati nakuja bana sharifu au mtu mwema bana, mimi na matatizo bana, na madeni sijui nini nadaiwa, watoto wangu kila siku na matatizo, na kuomba umfikishie Allah. Hakuna kitu kama hicho, huu ni ushirikina. Kwa hiyo kuna matatizo yako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala mubashara, inua mikono yako. Lakini sasa hawa wanaenda katika makaburi, au mtu anamtaja mtu mwema, alafu hata yule mtu mwema ayachukua apeleke kwa Allah, vipi hiyo? Ah, ni kitu ghairu maakulu, au wazimaje, hakiingia kilini. Vipi wafuatia sanamu ambalo hata halisikii wala halijui lolote, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, sanamu lile hata ukalekea chakula akaja nje akachukua kile chakula chake, haiwezi atakumzuilia. Vipi muabudu dhaifa talibu almatlub, ni kitu ambacho si kizuri. Sheikh rahimahullah ta'ala akaendelea akasema, washafa'atu shafa'atan, utetezi uko aina mbili, shafa'atun manfiya, kuna utetezi ambao uliopingwa, wa shafa'atun muthbata, na kuna utetezi ambao uliothibitishwa. Fashafa'atu manfiya, shafa'a ambayo iliopingwa ikakatazwa, ma kanat, ni ile ambayo tutlabu min ghairi Allah, inayotakwa kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fima la yaqdiru alayhi illa Allah, tena katika mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa nini, Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao muliamini, anfiku mimma razaknakum, toeni katika yale ambao muliruzukiwa nayo, min qabli an yaatiya yawmu, kabla haija kuja siku, siku ya kiyama, la bay'un fihi, siku kama hile itakuwa hakuna biashara, wala khullatu, wala hakuna urafiki, wala shafa'a, wala hakuna utetezi. Walkafiruna humu dhalimun, na makafiri ni wale ambao waliodhulumika, yani madhalim. Sahini shafa'a ambayo manfiya, mtu anayomba kwa sikuwa Allah, na yule anayemuomba hana uwezo kutekeleza jambo kama lile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washafa'atu almuthbata, na shafa'a ambayo iliyothibitishwa, hiya allati tutlabu min Allah, ni ile ambayo inayotaka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washafi'u mukramu bishafa'a, na yule ambaye mwenye kumwombea mtu shafa'a amekirimiwa, yani alfa'il amekirimiwa kwa kupewa ile shafa'a. Walmashfu'u lahu, na yule ambaye mwenye kuombewa, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn, ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimridhia maneno yake na matendo yake, ba'da idhn. Tuelewana, kuna kazi kubwa sana. Sasa hawa ambao wenye kuomba tutaka shafaa, pia kuna kazi, kwa sababu ile shafi ampewa vifai. Sasa yule maf'ul ambaye mwenye kuombewa yule, lazima awe ameridhiwa maneno yake na matendo yake, ieleweke, asiwe mshirikina. Hiyo ndio la muhimu, asiwe mshirikina. Akiwa mshirikina, kusha, hapati shafaa. Sasa lazima Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia. Wala yarda liibadihi alkufr, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaridhii waja wake ukafiri. kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi, nani yule ambaye, yashfa'u indahu illa bi'idhni, aweza kumtetea mtu mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni ya Allah. Hakuna yote, lazima Allah subhanahu wa ta'ala apitishe idhni yake, alafu ndio baadaye waruhusiwe aombe, na yule anayeombewa naye asiwe mshirikina. Ikiwa ataingia katika ushirikina, basi atakuwa ameingia mahali ambapo pabaya. Sheikh akaelezea hapa akasema, washafa'atu shafa'atan, kama tulivyoelezea, shafa'atu manfiya wa hiya allati nafaha alquran, ni ile ambayo Qur'an iliyoikana kaipinga. Wa hiya allati tutlabu min ghairi idhnillah, ni ile ambayo inayotakwa kwa isiyokuwa idhni ya Allah. Au tutlabu limushrik, au inayotakwa kwa washirikina. Shafa'atu muthbata, shafa'a ambayo iliyothibitishwa. Wa hiya allati athbataha alquran, ni ile ambayo Qur'an imethibitisha. Wa hiya allati tutlabu biidhnillah, na ni ile ambayo inayotakwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li ahli tawhid, kwa watu wa tawhid, si kwa watu wa ushirikina. Wa shurutu shafa'ati thalatha, sharti za shafa'a za utetezi ni tatu. Sharti za shafa'a ni tatu. Awalan, ya kwanza, idhnullahi ta'ala biha, Allah kutoa idhni yake kwa ile shafa'a. Kwanza Allah anatoa idhni katika ile shafa'a. Thaniyan, ya pili, ridha Allahi anishafi, Allah kumridhia yule mwenye kuomba. Thalithan, ridha Allahi alilmashfu'i lahu, Allah kumridhia yule anayeombewa. Saizi ziko ngapi? Tatu. Idhni, alafu aridhiwe anayeomba, na aridhiwe anayeombewa. Na kama tunavyojua, malaika wataombea watu shafa'a, na watu mathalan watakuwa naadhibiwa, wataomba shafa'a, watatolea watu wengi peponi. Kuna mitume wataombea watu shafa'a, kuna watu wema wataombea watu shafa'a, kuna mujahid alipigana fi sabilillah, aliuawa katika njia ya Allah, si jihadi ya leo, watu wanadanganyana. Harbu alfitna, watangaza jihadi. Vita vya ukabila, watangaza jihadi. Jihadi ile ambayo kisawa sawa, kama maulama walivyoibainisha al-Yaman. Sasa mtu atakapouawa akawa na ikhlas, siku ya kiyama ataambiwa aombee watu wake sabini. Watu wake sabini aombee, lakini kwa masharti wasio washirikina. Ndio hapo. Wale walifariki na madhambi walikuwa nayo, lakini si dhambi la ushirikina la kuwatoa katika Uislamu. Likiingia hilo, sasa itakuwa ni mambo ya hatari, kwa sababu kafiri hata akiombea shafaa gani haifai. Haifai, anabakia vile vile. Isipokuwa tu mmoja maulama anatoa istithna kwa Mtume sala salam kwa ami yake Abi Talib. Na hii alimuombea, lakini bado yuko motoni milele. Isipokuwa yeye atakuwa katika adhabu ya chini. Yaani adhabu yake ndio itakuwa kwa ndio duni. Wake yeye anaona ni duni, lakini ndio adhabu kubwa. Atawekewa jamratani, yani makaa mawili ya moto, atakuwa anayasimamia kwa anakuwa juu yake. Fayaghli dimaghuhu, ubongo wake utakuwa unachemka, na yeye anaona ni adhabu kubwa, lakini ni adhabu ndogo katika watu wa jahannam. Sasa mshirikina yoyote, shafaa hata akaombewa vipi, hata akaombewa vipi, akafanywa na madhikiri wanavyofanya wao, haimnufaishi. Hata akachukuliwa akapelekwa Maka kule, kenda kazi kwa huko, kasolea na maimamu wakubwa kama wanaosema Sudais na wengine, bado ikiwa ni mshirikina. Ikiwa ni mshirikina, ni mtu ambaye kaniwa ajiki mbali. Kabla sijamalizia, kuna kitu kimoja nataka nielezee. Pia kuna mambo mengine ya kusikitisha, ndugu zangu Waislamu. Nilivyokuwa kule Madina, yani ikiwa mwajua kuna jamaa zenu nafanya kazi sehemu za kule, mtu akifa azikwe kule kule. Jambo la ajabu, mimi niligombana nao wale watu wanafanya kazi ya sabtu, mtu alikufa kule Madina, asio kazimu katika ardhi tukufu Baqi, ambao kila mtu atakapoisoma hadithi ile inamuingia thawabu. Mtume sala sallam alikuwa akiwaombea watu wa Baqi al-Gharqad, Allahumma fillahu, ewe Allah samia watu Baqi. Ile maulama anasema inaingia kwa watu wote isipokuwa wanafiki waliozikwa pale. Kwa kuna mtu mnafiki pale au mushriki akiingia pale kiwa ameingia kibahati mbaya, watu wanasema ni wala haiwanufaishi. Lakini Muislamu ambaye atakayefariki mathalan alikuwa na madhambi yake, lakini si akumtoa katika Uislamu, anafaidika. Sasa mtu akafariki Madina, wakambeba wakaenda kumzika kwani. Angalia jahili. Huu ni ujinga. Mimi nikamwambia huu ni ujinga. Kweli, kweli uzungumza, naambia ni ujinga huu. Mwanzo wafanya watu gharama. Tutashazikwa sasa kumleta huku nini sasa? Alafu mpeleka kule kikoani, kuna nini kikoani? Bali kule kuna mambo mengi ya ushirikina watu wanayofanya. Lakini kule alhamdulillah kuna sunna na kuna nini, watu wakambeba wakampeleka kule. Sasa haya matatizo. Muislamu akifa sehemu yoyote, maadamu kuna Waislamu, azikwe huko huko. Haina haja abebwe. Lakini masikitiko makubwa, wakamtoa haram wakampeleka kikoani. Allahu akbar. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika hii aya, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni wa qawluhu yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'a illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. أسمى فإذا كان هذا في حق الملائكة تكفقوا هي لكتك حق الملائكة المقربين أمباوون يكربشك الله سبحانه وتعالى فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد ذيبي نيني متتراجية إني وجينغا كوها ملائكة وومبيني شفاعة كيون الله سبحانه وتعالى. Sahili Allah subhanahu wa ta'ala haruhusi kufanyiwa, kwa sababu ni jambo ambalo la ushirikina. Sasa hao naowaomba wenyewe hawaezi ila kwa idhini nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa subhanahu lam yashra li'ibadatiha wala adhina fiha. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakuwekea sheria kwa ibada waifanye kama ile, wala hakupatia idhini. بل قد نهى عنها الله سبحانه وتعالى أملكتها جمع كما هيلي على ألسنة جميع الرسل يعني كبتيا ديمي زمتموت وأنزل بالنهي عنها جميع كتبه. نبيل فيلي الله سبحانه وتعالى كان نكل كتازة كتك في تابو فيك يوتي. انتهى كلام ابن كثير. وقال ابن قيم, ابن قيم رحمه الله تعالى kazungumza katika kitabu chake Madarij Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu ta'ala hakiyan an aslafi ha'ula'i al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja kuwazungumza hawa waliotangulia katika washirikina. Aya tuliyosoma, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Aya hii alafu kisha akasema thumma shahida alayhim bil kufri wal kadhib, Allah kawashuhudia kuwa wao ni makafiri na ni waongo. Wa akhbara annahum la yahdihim, na Allah akaelezea kuwa hawaongozi. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah subhanahu wa ta'ala hamuongozi mtu ambaye ni muongo na vile vile mtu ambaye ni kafiri, kwa sababu huu ni ukafiri na ni ushirikina. Alafu asema sisi hatuabudu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.